जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन जीत गया, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा अपना क्या है, सपना टूट गया, सपना टूट गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। बिछड़े साथी मिलके, जब तक मैंने समझा साथ क्या है, साथी छूट गया, साथी छूट गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। आंखों से ना छलके, आँखों से ना छलके, जब तक मैंने समझा आंसू क्या है, दामन भीग गया, दामन भीग गया, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन भी